السجود وفضله. الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكف الثياب ولا الشعر. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط القلب. مخکی بیان و بحث و دو رکوع او داغی کی کم دعا نبی علیہ السلام ویلیو دعاگان اغم بیان شل. اس دی مضمون کی اغه حدیثونه راغستل شوی دی چې نبی علیہ السلام د سجدی متعلق راغلی دی او دارنګي د سجده کې کوم دعاګانې دی اغه به ذکر کیږي. سجده دا سر خودل په ازمکا دا په مونږ کې فرض دی رکن دی د مونږ اهم رکن دی. سجده په لغت کې وای سرخ کته کول وتا عاجزی اظهار کول دا په عربی په لغت کې سجده وای ځان عاجز کې ذلیلی کې او سرخ کته کې دیتا سجده وای په لغت کې. او بیا په اصطلاح شریعت کې لغت دیتا وای وضع الوجه علی الارض علی طریق مخصوص سر په اسمکی خودل په خاص طریقی سره چې کم شریعت کې اجازت ورکړې ده. په مونږ کې د انسان سلور حالت دی ودریدل کیناسیدل رکو او سجدا دا سلور حالت په انسان په مونږ کې راځي. ولاړ وی ناس وی رکو حالت کی وی او سجده کی وی او دا ولاړ او ناس د مونږ نه بهارو مشتا کله سوګ ولاړیو کله سوګ ناشتی او دا رکو سجده سر په مونږ کې دی په بل ځای کې نشتا. زګه په دې ولاړ او ناس ته کې د عادت او د عبادت د دوړ کې شریک دی. یعنی سړی مانزه کې هم ناس ولاړ کوي او بغیر د مانزه نم کوي. خدا کم چې دوه دی سجده او رکو دا د الله نه سوا او د موز نه بهر دا نشته دی. رکو به هم الله ته وي او سجده به هم الله ته وي او دا به وي په مانزه کې بل چاته بنئ غیر الله ته بنئ. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام دا ذکر کړی چې د انسان په بدن کې هو اندام دی چې پاغي باندې سجده سړې کوي هو اندام. اخفل هغه ذکر کوي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علیہ السلام او ویلا امرت ان اسجد علی سبعه اعظم ما ته حکم شوی دی چې سجده وکم په وو اډوکو باندې الا سبعه اعظم وو اډوکو باندې زو سجده وکم وو اندام. یو علی الجبهه جبهه وې دې تندی ته وچولی تا دا به د پسمک اکدم خو ور سره پوزا هم دا پوزا او دا تندی دا به پسمک اکدی. یو والیدین او دواړه لاسونه یو تندې پوزه شو او یو دوه لاسونه شو درې شو ور رکبتین دوه زنګنونه شو درې او دوه پنځه شو و اطراف القدمین او بل دا خپې شوې دا د خپې دا ګوتې په اسمکه لګېدلې په سجده کې. نو دغه دوه هغه شو، دوه زنګنونه شو، سلور شول، دوه لاسونه شو، شپږ شو، یو تنده شو، سره د پوزي په دې وو اندامونو باندې انسان سجده کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ما ته امر شوه د جز په دې وو سيزونه سجده وکم. او بیا داوی والا نکف سیاب ولا شار، او جامو سره ویختانو سره بزل لوبا نکو، ان جامې برا غونډوم چې د خور نه دونشي ون خراب نشي، یا ویختانو سره به لوبې کوم کله داسې اړو کله غسې. نو نبی صلی الله علیه وسلم دنه من شوه ما، او ما ته امر دی چې و اندامونو باندې سجده وکم. پدې کې علماو دا لیکلی دي چې دا تندې او پوزا دا دواړه لګول یو اندامي سابېږي، لګې به دواړه. خو پاتې شو پدې یو سړی سره پوزا په ځمکه لګي او دا وچولې تندې بره ساتي، نو آیا د دې سجده کیږي او کنه؟ یا صرف تندې و لګي پوزا بره و ساتي؟ نو علماو لیکلی دي چې دا ټیک دا او بشي خو سره د کراهیت او تندې به خامخا لګي، تش پوزا به پوزې باندې کار نه کیږي، پوزا به دم په ځمکه لګېدلی او تندې به دم لګېدلی. دا علماو لیکلی. او بل کله چې سړی په ځمکه یعنی سجده ته تللی دی، دا خپې په ځمکه کې لګېدلی په کاری. بعضې کسان چې سجده ته لاړ شي خپې د ځمکې نوچت ساتي، داسې یعنی تاسو ګورئ بعضې وي داسې. نو دا ځمکې نه چې دا سجده په حالت کې د انسان دواړه خپې ځمکې نه جدا وي، نو د ده سجده نه کیږي او چې سجده ونه شه مونځ یې نه کیږي. دارنګي چې یو وخت په اوچته وساتله، یو په ځمکه لګېدلې وساتله، ناغي کې به لیکي چې مکرو سره مونځ کیږي خو ثواب پکې نشته. دواړه خپې به په ځمکه لګېدلې ځمکه نه بوچتای نه. او بل سجده چې کوي سړی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی، انس رضی الله تعالی عنہ وی چې پیغمبر پاک علیه السلام وی، اعتدلوا فی السجود و سجده کی خیستہ سجده ہو کئی، اعتدال ہو کئی، اعتدال اعتدال مقصد ذکر کئی، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَائِهِ، و سجده کی دا سنگلی با پیزمکا نخواری اخفل دا لاس دی بند نا دیخوا ملون نا دیخوا پیزمکی نا بری، دا سنگل دا پیزمکی خودل با نکوی. نبی علیہ السلام وی انبساط القلب، لکه سپیچ ناس پروتی او لسونه سی او غزی مخکنی او سر بیا پا دی لسونه اگدی، نو دا سی تاسو مکو دی سپی پشانتی مکنی. نو لسونه با بیا ذکر کئی چې دا صرف دا بند ملون چه ورطوی دا پنجه دا لاس دا با تاسو پا اسمکه لگوی او نور لاس با اسمکه نبرس آتی. دارنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دای او خودل او تردی پوری د ګیدړ ناستا او د سپی ناستې سره مشابهت ورکړې دي چې دا لاسونه په ځمکه کې دي، دا د سپی غونځې ناستا. او دا نبی صلی الله علیه وسلم مکوې داسې لاسونه اوچت ساتي. اعتدال په سجده کې هم دغه ده چې صرف دا پنجبه د په ځمکه لګولي، خدا به کم دی د غوګونو لاندې د پوزې سره برابر داسې اندازې کې، نه د سر نه وړاندې او نه د سر نه روسه باندې د زنګونونو سره لاسونه یې داسې، دا ترتیب نه دی. یو ځلی واقع ذکر کئ، سړی مونږو کا وای داسې په دې زنګنونو سره لاسونه خلو، هغه شګه و نه خه معلومه شو. دی بل یو خيار وندې کسر هغه چې وکتل، بیا وی دا مونږ دلته مونږ شوه دی، خو مونږ هغه چا کړه چې زنانه دا په ګیډه کې بچی دی. هغه ورته نه وینه دا د زنانو کله چې ګیډه کې بچی وي، نو هغه الا دی زنګونونو ته لاس رسولی شي په سجده کې، هغه اکثر راسي وشي. وېدا د سړی مونږ داسې نه دی، سړی به داسې مونږ کوي چې هغه بالکل د غوګونو سره برابر لسونه مخې ته کیږي. نو مثلا استقبال پکاري، هغه سبا عمل پکاري. او مونږ چې کوم زړی نیان اورېدلې دي، هغه هر قسم ټکی دی که صحیح دی که غلط دی، هغه مونږ ټینګ کړی دی. نور مناسب خبرو ته یا خپل مطالعه خپل کتاب د مسلو ته مونږ اوزگار نه یو نه ګورو. دا دینی مسلې هر کور کې ضروری دي. نن سبا لستون کې شته دی، لیکون کې شته دی، په خوا نه لیکون کې او نه لستون کې. ټول کلی په سر به چرته یو معلم یا به مدیر یا به مامور، نو هغه خط چې بچا راغه نو هغه ته به خلکو وړه، نو لستل چانه شو کول. نن هر کور کې لستون کې شته، دینی کتابونه شته، په پښتو کې مسائلو کتابونه شته، نو لوګون دې پیسې سړی خرج کی اورز کې یو ټیم مقرر کې ټول کور ماشومان کینی، زنانه کینی، سړی کینی. یو کس وای چې دا مسله داسې ده، په مسله پوه نشو نو بیا دې جمعه استاد نه پښتنو کا. نو دا دین زده کول غواړي، بس دا زړې مور نه چې سې زکړي بس هغه دی، هغه روکوې ګډه وړه ده کسې جې ګډه وړه ده نه. دا تعلیم په کور کې دا لازمی ده، خصوصا د موز مسائل، د زکات مسائل، دارنګې د روجی او د حج مسائل. دا عام کتابونه په پښتو کې په هر ژبه کې علماو لیکلي دي، سړی واخلي نو بیا یې وایي نو ښه خبره ده، اذان پې پوی کی. او که نه بی اکثر وی وی پوی نه ناپوی خی، دا خلک وی پوی نه ناپوی خی، دا ښه خبره نه ده. ناپوی نه پوی خی چې ځان دې پوی که نو بیا به کار وشي. اوس اکثر مون زمونږ ډانچه زمونږ دا طریقه دې مونږ دا ګور اکثر مسلمانانو رونو چې د سړو دغه سي ګډوډ نه زنانو بسنګي. سړی لا په مجلسونو کې کینی، سړی د مونږیانو په تقریرونو کې ناشتي، خبرې مبرې اوري، زنانه غریبانه خو چرتم سناوري هغه بلا سمونځي. دارنګي تروسو پوری ما خدا نه لیدلې دي نه می اوریدلې دي چې چرته یو زنانه سجده سهو چرته کړي. او کو تاسو لیدلې وای نو تاسو انسان خطا کیږي نه. سجده سهو په مونږ کې شته د خدا زمون خلک او ورزي نه کنه، نو چې نه ورزي نو بس بو کی بس مونږ الله اکبر شروع شو سلام علیکم سره اخلاص نور کار څنګه وشو بس ما مونږ کار څه جوش. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلا سونه په مکه مغ وړوي سړو د پار. دارنګي برای بن عازب رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دته اذا سجدت فزع کفیک ورفع مرفقیک، چې سجده کله کې دا کف دی ته وای، دا ورغوي چې ورته وای د لاس تلې، نو دا په اسمکه کې دا ورفع مرفقیک او دا سنگل دا لیچ دا اوچت ساته اسمکه. نو نبی پاک علیه السلام دا وی دغه رنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی دا میمونه په نوم باندې هغه وی کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا سجدا، و پیغمبر پاک علیه السلام کله چې به سجده کولا جا فا بین یدیه، لریواله به ساتلو د لاسونو ترمنزا، حتا لو ان بهمتن کچر تد بزی یو بچی ورغه می چورته وی ارادت انت مرا، چې وخته به چې دینه تیر شي تحت یدیه د نبی اسلام لاس لاندې د سې به سجده وکړل، لسونه به کې خودل اپنجی او دا سنگل به اوچت او ساتل او د بدن نه به د الله جدا ساتل، ریکه د بزی چې بچي کراتلل غوخته په دې مې سی بس تیرې دیش د لاسونو په مېس کې دا سی به بدن کولا او ساتل مان دي. او مونږ به دا سی الله سنگل والي دې تشو سره دا سی ولګې دې ګډه سره الګا ته خزه خونه جدا سی کې خزه په پان مانزه کې دا ګډه سره خپل لاسونه لګې دا پت اورانو نه به دې ګډه سره لګې او سړې به جدا ساتي. نو دا د ترتیب د سجدی وا، نو نبی پاک علیه السلام وی لسونه به کلاو ساتل مرت. نو کدا یو جو وړو کې بچی د بزو هغه غوخته چې ور وا او تیر شي د نبی اسلام لاس لاندې ودا سي تیرې دیش، یعنی دومره باغ په سجده کې خط ترتیب سره کاو. دارنګي دا به کلاو ساده بغلونه چری دنه به لاس جدا ساتي. عبد الله ابن مالک وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدی حتا یبدو بیاض ابطیه، سجده چ به نبی علیہ السلام کولو دومره به لسونه جدا ساتل چې د دې تخرق چې کم نه دغه سپینواله به ښکار شه لاس بس کولاو ساتل. امون به داسې داسې کړه دا ته ترتیب دی. نو نبی پاک علیہ الصلات والسلام دا ترتیب او د سجده، نو مونږه امتیان مونږه مغه سي پکار دا موږ د ټولو یو شان شریک دی. خود زنانو باره که انشاء الله اوست راشی چې هغه به مانزه کې جوخ ځان ساتي، اسمه کې سره بزان جوختي سړی پشان دی سجده نه کوي لکه لوړ. نو الله دې موږ تاسو په خپل دین باندې پوي کې عمل لا ته نصیب ربنا اتنا فی الدنیا